بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای پاک کې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی. والعادیات ضبحا قسم دی پر هغو آسونو چې په پرسهار غلي. فالموریات صرحا بیا په خپلو سمونو سره سپرغۍ الوزوي. فالمغیرات صبحا بیا د سهار په ترغونې کې یرغل اچوي. فأثرن به نقعا بیا په دې وخت کې د وړوکو ګردونو بړبوکۍ جوړوي. فوسطن به جمعا بیا په همدې حالت کې کومې غونډې ته ځان نباسي. ان الانسان لربه لکنود حقیقت داده چې انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی. و انه علی ذلك لشهید او هغه په خپل بدی شاهد دی. وإنه لحب الخير لشديد أو هغه د مال او شتمنۍ په مینه کې په ناوړه توګه اخته دی. أفلا يظلم إذا بعثر ما في القبور نو آیا هغه په هغه وخت کې نه پوهېږي چې کله په قبرونو کې چې څه ښخ دي هغه راویستل شي. وحصل ما في الصدور او پسی نو کی چه تپس دی دا غو پراوی سلو با دا غپلا کنا سیلن وشی. ان ربهم بهم یوم ایدل لخبیر ارو مرو دا غور رب پا ها غورز دا غو تخ خبر بیر.